أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور مدني سورة دي نازل شید مخ کی د سور حج او رستو د سورۃ الحشر ترتیب قرآنی کی 40 نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یوسل دویم نمبر سورت دے. عرب دری سورت دما قبل سردار سورۃ المومنون کی اللہ تعالیٰ اوصاف حسنات مومنان بیان کل سوار لصفتنو نو سورۃ النور کی اللہ تعالیٰ منع کی دا اوصاف قبیح و دا منافقان دا مومنان صفات پذان کی راولی خو دا منافقان دا صفات قبیح و نزان بچ گئی. دویم ربط دما قبل سردار سورۃ الحج کے اللہ تعالیٰ اوصاف د مشرکان بیان کری. سورۃ المومنون کے اللہ تعالیٰ صفات د موحدین بیان کل نو سورۃ النور کی اوصاف د منافقان بیانی اول د مشرکان اوصاف قبیحہ بیا د مومنان موحدین اوصاف حسنہ اس دا منافقان و اوصاف قبیح بیانی. درم ربط دما قبل سردار سورۃ المومنون کے اللہ تعالیٰ فرمائل والذین هم لفروجهم حافظون. مومنان اغا خلق دی چا غا با دخپلو شرمگاهونو دخپلو عورتونو حفاظت کئی ساتنه کئی نو دی صورت کی اللہ تعالی ده غا چا احکام ذکر کئی چا غا حفاظت دخپل عورت نئی کڑے اغا سر ازانیت وزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده مخی ویچر عورتونو حفاظت بکئی در مومن مسلمان صفت دے نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ دا حق چا احکام دی کرکی چی پا دغا صفت بانی متصف نہیں او پاغی بانی عمل نہیں کرے دریو لور کئی سنگسارے کئی. سلورم ربط دما قبل سردارے دا سورۃ المومنون پا آخر کی اللہ تعالیٰ پرائز دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. نو دا دی صورت پا آخر کی پزائل دا خاتم الانبیاء بیانی دا مخ کی صورت پا آخر کی پرائز دا خاتم الانبیاء نو دی صورت پا آخر کی پزائل دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض. د دې پیغمبر احترام وکوي د دې بی احترامی ونه کوي. نو مخ کې پرایز بیان شول په اخر کې او د دې صورت په اخر کې فضائل بیانې داوه د صورت دا الاجتناب عن اوصاف المنافقین دغه سي د دې صورت داوه دا صد باب الفحشاء دی صورت کے اللہ تعالیٰ غا احکامات بیان کری دی چپاغی بننی دا پحشا دا بیہائی دا تحمتنو دا زناہنو دا بدکاری بندش رازی کلچے پا ملکی کلچے پا علاقہ کی پا معشرہ کی دا احکام عملی شی نو ملک پا پاک شی معشرہ پا پاک شی صد باب الپحشا او اوصاف المنافقین. دا شولا دعوت صورت خلاصه د صورت دا مختصر خلاصه سورۃ النور کی پنځه بابونه دي پنځه حصے دي دې کې اوله حصہ تر لسم آیات پورې بیانې پدې کې اول ترغیب دی قرآن کریم ته او دغه سی په اول آیات کی ترغیب دے عمل کولو تا پا احکام ردی صورت باننے بیا سلور احکام بیانی اول حکم حد الزنا دویم حکم نفرت دا زناکارونا او دریم حکم حد الرمی بالزنا سوک چی تهمت کی حد قذب چی ہوتا ویلے کی او سلورم حکم حد اللعان دلعان تعریف او دلعان حد بیانی دا صورت پر دیر و احکاماتو دا زنانو بانی مشتمل لے دا دیو جنا روایت کی راغلی دی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا دا روایت دے دبا خلق تدا خبر کولا چی زنانو تا سورۃ النور زدکی سورۃ الاحزاب تزدکی او سورۃ النساء تزدکی عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدا خبر کولا سورۃ النساء کی زنانو مسائل دی سورۃ النور کی زنانو مسائل دی سورۃ الاحزاب کی رزنانو مسائل دی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوی خپل زنانو تداز دکی تفسیر روح المانی د غروایت ذکر کړل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ذکر کړل دی لا تنجن النساء الغرفا زنانا په بالخانو کی موسوی ولا تعلموهن الكتابة او زنانو تا کتابت مزد کوي لیکو ته مزد کوي زکه چې کله چې زنانا لیک لوست ولای نور دینه پښه او به حیاي زیاته خوري او درې عائشه رضی الله تعالی عنها خلق تبویل وعلموهن سوره النور والغزل زنانو ته سوره النور زده کوي او زنانو تا وړی ریشل گلکاریانی داز دکی زنانه دا کولی شي په کور کې دننه ناسته را گلکاریانی زدکی ټوپۍ جوړی جامې جوړی نو دا کولی شي زنانه پرتوغاخونه جوړی نو درې خبرې په دې حدیث کې ذکر شولې یو عائشه رضی الله تعالی عنها و فرمایل زنانو تا لیک لوس مزد کوي د فتنو دوری او نن سبا بیا خصوصا چې موږ او تاسو وګورو په معاشره کې مخلوط تعلیم نارینه او زنانه یو ځای تعلیم زده کوي کالجونو کې یونیورسيانو کې دا منه دي شرعاً دا جواز نه لري او دویم عائشه رضی الله تعالی عنها وی زنانه په بالاخانو کې موسوي او دریم عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې زنانه او ته گلکاریان او غیر از دکی کارو کسب د کور ته از دکی او دغسی سورۃ النور ته از دکی نو دا سورۃ دا ډیر د اهمیت سورۃ ته نو سورۃ النور به خو ال خپل زنانه او ته خلق زده کی چی په خپل خو زده کړی او په خپل پی ځان پوی کړی مؤمنان مسلمانان لپاره کار دی چی خپل پی ځان پوی کی او دغه سی بیا په خپل زنانه هم پرې باندې پوی کی دا امام مجاهد رحمت الله علیه نے روایت ذکر شوه دی تفسیر روح المانی ذکر کړه دی مرسل روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اعلموا رجالکم سورۃ المائده نارینه او ته سورۃ المائده وخای وعلموا نساءكم سورة النور او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زنانو تا سورۃ النور زکئی ناریتو نارینو تا سورۃ المائدہ وخائے زدائے کئیو تا او زنانو تا سورۃ النور زکئی داو تا روخائے پدی کی احکامات د ستر دی پدی کی احکامات د پردی دی زنانو د چانه پرده کئی د چانه بنه کئی د چا کور تا ورزئی سنگ با ورزئی زنا وشی را زنانو نا یا د نارینه نا دا سی خپل نظرونو حفاظت به څنګه کئی دا مسائل پدی کی بیان شوی دی الله تعالی دی او کی چې مونږ او تاسو پدی با نزان پویو کو دا زدکو او بیا نور مومنان مسلمانان ته مخایو سورۃ انزلناها او فرضناها دا سورۃ خبر دی محترم محذوب دی لپاره تفسیر مدارک ذکر کړی دی هذه سورۃ او دی سورتن کی تنوین د فارد تعظیم دی نو خلاصه مې تمخ کې ویلو پاول آیات کې الله تعالی ترغیب ذکر کړي قران کریم ته او دغه سي ترغیب ذکر کړي عمل کول ته په احکام ردی صورت باندې سورتن انزل الله دا عظیم شان صورت دی دا لوی شان والا صورت دی انزل الله نازل کړی دی مونږه و فرضنا او پرس کړی دی مونږه عمل کول په احکام د دې باندې نو تاسو به چې احکام له پسوب گنیشته ترجمه دی وکړه مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر انوار القرآن کې ذکر کړی دی و فرضنا ما پیها من احکامها او پرس کړی دی مونږه هغه څه عمل کول په هغه څه باندې چې په دې کې ذکر شوی دی کوم احکام نو فرضنا معنی څه شو پر اسکری دی مونگا عمل کول پا احکام و دی صورت باندنی دا سا مستحبات پا کنی دی کر شوی اللہ وی پا دی که کم احکامات ما ذکر کردی دی پا دی بانی عمل کول پرز دی و انزلنا فیها آیات بینات او نازل کردی دی مونگا پا دی که آیات حکمنا بینات خکارا لعلکم تذکرون دیر پارا چی نسیت و اخلی دیر پارا چی یاد که یغیل را پا دی آیات کی پا یو سو وجوه ذکر شول د دې صورت په عظمت باندې غو دلالت کوي یو دار چې دا صورت د قران کریم یو عظیم شان ټوک ټوک ټوک ټوکړه ده صورتون دا صورت د قران کریم عظیم شان ټوکړه ده دا یو ترغیب شو دویم انزل الله الله تعالی مونږ نازل کړی دی لره نشاره شول چې قران کریم کلام الله ده بل دې کې دا موضوع تراشي او کې دې شی ویلې مې ده په دې باندې ډېر علما کرامو وهل خوړلې دي جیلونه پې تېر کړې دي په مسله د خلق القرآن کې قرآن کریم مخلوق نه دی بلکې دا د الله تعالی کلام دی انزلنا ها الله دا مونږ نازل کړی دی دریم ترغیب و فرضنا ها او فرض کړی دی مونږ عمل کول په احکامو د دې صورت باندې دا دریم ترغیب شو او څلورم دیکھی چې الله تعالی کم احکام نازل کړی دی هغه بالکل ښکاره دی روښانه دی واضح بیان شوی دی داسې څه مشتبهات پکې نشته ری چې سړی په هغې باندې پوه نشي متشابهات پکې نشته ری ښکاره ښکاره حکمونه دي او پنځم الله تعالی وی لعلکم تذکرون دی لپاره چې نصیحت ته واخلئ نو قرآن دا د نصیحت کتاب دی قرآن دا د وعظ کتاب دی دار تذکر کتاب دی لعلکم تذکرون دیر پار چې د احکامات یاد کئ د احکامات یاد وساتئ او د دین نصیحت واخلئ نر دیر پار نه دی صرف خاچی تلاوت یو کو پروژه کې به ختم کو په ختم کې هوا او یا اسې په ورتیر شو په یو غوږ باندې واور په بل باندې بیا د سیو بس اسې ویلم خو نه دی دغه دی اول آیات مو وای که مونږ او تاسو دا ناس خلق او سمره اوریدونکي چې مونږ دا عزم وکړو چې الله ویلی دی چې د دې صورت په آیاتونو باندې او د دې په احکاماتو باندې عمل کول فرض دی مونږ او تاسو مؤمنان یو مونږ را باندې فرض دی اوس د دې په باره کې الله ویلی دی او فرض نه ها د دې په احکاماتو باندې عمل کول مونږ فرض کړی که دا مونږ او تاسو دا ناس خلق او دا څومره اوریدونکي چې دي دا عزم وکړو چې په دې باندې به عمل کوو انشاءالله معاشره په خپله برابري نو دغسې عزم به کوو که نه انشاءالله نیت وکړئ د اوس نه که څوک را نه خپکې ده د ستر او د پردې په مسله کې الله دې خوشاله کی، بیا هم نه خوشاله کیږي خپه دي شي کنه، الله تعالی به خوشاله کنه. او که مونږ داسې وکړله چې الله هم خپه کړو مخلوق هم خوشاله کړو، نو نه به دا مخلوق خوشاله شي او الله د نسیم خپه شو، خو که مونږ الله تعالی خوشاله کړو الله به رامدا خلک هم خوشاله کړي. او که خلق خوشاله نشي نو چې الله دنه خوشاله شو الله دنه راضي شو مخلوق د شل دل خپه شي، نو فرض نه الله وي د مونږ پرس کړی دي. دا عزم وکي چې دین ورستو اوس کوم احکام ذکر کیږي، او بیا خصوصا د ستر او د پردې د چا کور ته ورتل د اجازت مسلې د سلام مسلې دا ټول ابدا زب عملی کوم، خپل کور کې به هم عملی کوم. خو دا یو خبره ده وم خو ویل خو سختی به کشته ده کې دې شي کور نم پکې وشړي کې دې شي نور مشکلات پکې راشي، نو دا مشکلات پکې راځي خو چې عزم وکي ان شاء الله الله تعالی برته لري کولاوي. لعلکم تذکرون دې لپاره چې او یاد کوي حکمونه د الله تعالی دې لپاره چې نصیحت واخلي. الزانیه تو الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. دې آیت کې الله تعالی اولنې حکم ذکر کوي د پاره د صد د باب د پخشا تستعمل سلو احکامات پر اولنی باب کی ذکر کی، نو دا اولنی حکم الله تعالی ذکر کی د پاره د صد د باب د پخشا چې د پخشا د بی حیاي دروازه بند شي د زناونو دروازه بند شي. هغه دا ده بس چې زنا وکړه غیر شادی شده دي او په شرعي دلایل سره په اقرار سره یا په شهادت سره په غی باندې ثبوت وشو پراوی پر د وصل دوری وه د خلکو مخ کی معاشره وسمه ده مې څوک بیا زنا نشي کولی څوک بیا بدکاری نشي کولی، ولی معاشره تبا ده. معاشره په دې باندې تبا ده چې زناهونه شته دي بدکاریان شته دي سزاګانې نشته دي. الله تعالی دا حدود د دې لپاره لیږلي دي چې دا په خلکو باندې عملی شي دا نافذ شي، او دا مؤمنان مسلمانان مجاهدین چې لګیا دي د خپل قربانۍ ورکي او ځان دا بدنونه ټوټې ټوټې کوي دا ردیر پاره کوي چې الله تعالی دا احکامات ناپیش شي. مونږ خوړیر خلق کوي، روزي خوړیر خلق نسی، زکاتونو خلق ور کوي، دغه سي حجونو عمره خو خلق کوي. دا حدود او قصاصات د الله تعالی چې دي دا نافذ ول غوړي، دا د الله غ حاکمیت دی، دا د الله غ حکومت دی په خلکو باندې چې دا وکي. او په دې منځونو روزو باندې والله کما پم کی یو حدیث پر تویه مدا په خپل ځ باندې راځي تاسو ته ماویل چې مسله د حاکمیت رد جمهوریت دا با کو که په یو ځای کې وته مونږ ون خلو نو په دې باندې ډېرې ورځې او هفتې تیریږي بیا خو ځای په ځای باندې وای چونکې دا د رمضان مبارک درس دی نو لږ لږ ځای کې به وضاحت کوه. خو خبره مې اوس کړې دا د غیر دلیل بره ته ویم چې الله تعالی په دې روجو په دې منځونو باندې او په دې حجونو په عمرو باندې الله تعالی نه معاف کوي. حدیث کې راغلی دي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی وی چې د قیامت په ورځ باندې به بندگان راوستلی شي د الله تعالی مخې ته، الله تعالی به سره حساب کتاب شروع کی، نو مونږ براشي په یو خیسته شکل کې د مؤمن مسلمان لپاره به سپارش کوي شفاعت به کوي. مونږ گزار دی ښه خبرې ته توجه کوي، خبره اوري ځان پوهې کوي. یو سړی سره به الله تعالی حساب کوي، نو مونږ به په خیسته شکل باندې راشي چې الله تعالی زه د دې عبادت منځومه، الله تعالی زی شفاعت کوم دا ماپ کا، الله بو توی شته په خیری خو دې سره حساب کتاب نور شته. بیا با زکات راشي په یو خیسته شکل کې، الله تعالی بو توی شته په خیری خو حساب کتاب مې سره شته دی، زکات خور ک کنه زکات ورکړې په دنیا کې. روزه براشي په یو خیسته شکل کې چې الله تعالی زما د دې روزي په خاطر باندې دا وګې شوی او تګې شوی، الله تعالی ما پې کا، الله بو توی چې ته په خیر خو حساب کتاب مې سره شته دي. خو بس مړه دسی هر یو وای تلاوت به راشي، تهجد به راشي، عمره به راشي، حج به راشي، صلی رحمی به راشي، چې دا څومره نیک اعمال کړی دي نمبر په نمبر باندې بعد دی انسان د دی مؤمن مسلمان د شفاعت د پر راځي. ګوره من گزار دی، تهجد گزار دی، د شپې قیام اللیل کړی دي، روزی نیولې دي، زکاتونه ورکړی دي، حجونه عمره کړی دي، خو په هر یو کې به الله تعالی وایي چې نور حساب کتاب مې سره شته دي. وګد حدیث ته ان شاء الله یو ځای کې ورته حوالیم بیا ویم عبارت پرته مې ثم یجیء الاسلام په اخر کې بیا اسلام راشي اسلام د الله تعالی قانون و رضیت لكم الاسلام دینا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولكم في القصاص حياة كتب عليكم القصاص دا احکامات دی الله تعالی دا برش اسلام چا اجتماعی دین دے کم انفرادی نہ حج روجا او دغس عمره زکاتنا منزنا دا خو انفرادی دین دے ذکر اسکار تلاوتنا دا انفرادی دین دے دغه اجتماعی دین چې کم د قانون حیثیت لري د الله تعالی حکومت دی هغه برش نو الله تعالی به تو وی چې انت الاسلام وانا السلام ز سلام ذات يم سلام د الله تعالی په صفاتونو کې یو صفت دی او ته اسلامي بیکا اخذو و بیکا نعتوی ستا په وجبانی به اوس یاده سړی اونې سم جهنم ته گذار کما او یا ستا په وجبانی به ته جنت ور کما نو مونږ خلاص کو تاسو مویل چې مون براشي مون دې کړه دې مون خوځه راځي چې کړه دې کنه زکات خوځه راځي چې سفارش کوي چې زکات ور کړه دې روزه سفارش دې زکات راځي چې روزه نیولې ده حج او عمره زکات راځي چې دای کړي دي خو پاغه باندې اخلاص نشو یجی الاسلام رضیت لكم الاسلام دین دغه براشي دغه په وجه باندې بیا الله تعالی جهنم ته وغورځي او یا به الله تعالی جنت ته داخل کی الله رب العالمین دې مونږ او تاسو در اول پدغه دین اسلام باندې پخپره د عمل کولو توفیق راکی او بیا دی الله تعالی د دې د نافذولو او د دې په د دې دین اسلام په مقابله کې کم پلیت نظام دی کم د شیطان او د ابلیس نظام دی کم د فرعونیانو نظام دی چې هغه جمهوریت دی هغه بی دینی ده د الله د قانون په مقابله کې شر قانون دی الله تعالی دې مونږ او تاسو توفیق راکی چې هغه د الله تعالی د پاک زمکینه لری کو پخپلو لاسونو باندې پخپل قربانو باندې پخپل وینو باندې او د الله تعالی سپیشل نظام د الله تعالی سپیشل قانون هغه زمونږ استاد په زندګۍ کې زمونږ استاد په قربانیان باندې الله تعالی راولي نو دا اولنی حکم الله تعالی ذکر کړي الزانیۃ والزانی پجدوا کل واحد منهما 100 جلدہ د کې دانشتره چې زنا پر آزاد یا زنا په جبر باندې ده زنا یا پر آزاد یا په جبر باندې ده مخکې پاکستان په دا یو کم توغوت چې مخکې ډیر شوی ده او اوس چیرې مردار شوی دی مشرف په دغې په وخت کې یو بل پاس کېده په دې کې خبره وه چې یو زنا پر آزاده کالک او جنۍ راضي شوله او زنا یې وکړله دې باندې وسه نه ځکه دا راضي شوی دی او که چېرته پر آزا باندې نه و بلکې په زور باندې د یو بل سره دغه بدکاري وکړله د هغې لپاره بیا سزا وه خو لیکن هغه قید و حبس و د الله نظام یې بدل که د الله تعالی قانون یې بدل کړ د الله قانون او د الله تعالی نظام دا دی چې غیر شادي شده بیواده سړی بیواده ښځه هغه زنا وکړي او په شرعي ثبوتونو باندې د هغې اثبات وشي نو هغه به سل کوړۍ وهي دوری به وهي او په کم ځای کې به وهي د خلکو په مخ کې پټ په کوټه کې نه بلکې دې لپاره چې ښه وشرمیږي د دې لپاره چې مؤمنان مسلمانان د هغې نه عبرت واخلي او که شادي شده و واده شته دی ښځه هم شادي شده ده سړی هم شادي شده دی نو هغه به سنګسار کړلی شي هغه په کاڼو باندې واله هغه رجم کا چې نور خلک د هغې نه عبرت واخلي که چرته دا یو په اسلام آباد کې وشي یو په کراچۍ کې دغسې رجم وشي او دغسې صداګانې ورکړلی شي د الله تعالی حدود قایم کړلی شي تاسو وایئ چې بیا به څوک زنا وکړي بدکاري بیا څوک وکړي دا نه شي کولی بیا الزانیتو والزانی الزانیتو بېواده زناکاره زنانه ترجمه مې ته دغسې وکړله ښه الزانیتو بېواده زناکاره زنانه والزانی بېواده زناکار سړی پجلدو و هي غیلرا کل واحد منهما هر یو د غدوانو نامه ته جلده سل دوری الله تعالی سل دوری و هي ولا تاخذکم بهما او ودین نسی تاسو لره بهما په غدوانو باندې رافتون ترس کول رحم کول زلس زیدل په دین الله په جاری کولو د حکم د الله تعالی کی په جاری کولو د شریعت د الله تعالی کی په جاری کولو خا په جارو کول نه نن سبا چې کم توغوتیان دي جمهوریان دي هغه د الله تعالی دین او د الله تعالی شریعت او قانون جاری کوي نه الله وایي چې د الله تعالی قانون پی جاری کوي نافذوي پی د الله تعالی شریعت پی قائموي نو زلوب پی نه سوځوي زلوب پی نه سيزي بيخي الزانیه تو الزانی دا سزاګانی دو قسم دي مختصره خبره ته کوم پدې کې نور دا د فقه په کتابونو کې او دا حدیث په کتابونو کې تاسو به سویلی او سبه اوایه. په کوم جرمونو باندې چې په شریعت مطهره کې د شریعت لخوا د الله او د الله تعالی د پیغمبر لخوا پاغي باندې سزا مقرر شوی او قاضی او امیر لا پاغي کې اختیار نی ورکړل شوی، دا غي رائے ته سپارل شوی نی، نو د شریعت مطهره په اصطلاح کې هغه ته حدود ویل کی په کوم جرمونو باندې چې د شریعت مطهره لخوا سزاګان مقرر شوی د قاضی یا د امیر یا د حاکم رائے ته سپارل شوی نی، نو د شریعت مطهره په اصطلاح کې هغه سزاګانو ته حدود ویل کی. اوس په خبره باندې پوه شو لیکن اوس دغه حدود څومره جرمونه دی پای کې حدود دی، نو هغه سلور جرمونه دی. یو غلا کول دی، نو غلا داس یو جرم دی چې دا ثابت شول بچا باندې او حاکم ته د دې رفع وشول، قاضی ته د دې رفع وشول او په شرعي ثبوتونو سره د شریعت د اصول مطابق اثبات او ثبوت وشو، نو دا غین به لاس کټ کیږي. خدا داسې سزا ده چې دا د شریعت لخوا مقرره شوی ده، په دې کې رای د قاضی ته یا رای د حاکم ته هیڅ قسم اختیار نه لري ورکړل شي. یو غلا ده. دویم په پاک دامن مؤمن مسلمان باندې یا په مؤمن مسلمان باندې تهمت لګول د زینه وروسته ده راځي، والذین یرمون المحصنات الغافلات، نو که په مؤمن مسلمان زنانه یا په مؤمن مسلمان نارینه باندې چا د زنا تهمت ولګاو او بیا د غی سره گواهان نو، د دې لپاره شریعت سزا مقرره کړی ده چې اتیا دوری وهل دی. خو لیکن په دې کې رائے د قاضی له یا رائے د حاکم ته هیڅ قسم اختیار نشته، بلکې شریعت مطهره د غی تعین کړی او دغه سی شراب سکل او دغه سی زنا کول، نو یو مردا سلور جرمونه شول چې د دې سزاګانی شریعت مطهره مقرره کړی. نو هر هغه جرم چې دا غي سزا د شریعت لخوا متعین شوی، رائے د قاضی یا رائے د امیر او د حاکم لپاره کې سې اختیار او دخل نه، د شریعت مطهره په اصطلاح کې هغه ته حدود ویل کی. دویم د دین علاوه هغه سزاګان چې هغه رائے د حاکم ته، رائے د قاضی ته او رائے د مسلمانانو مسؤول او امیر ته سپارل شوی، د شریعت مطهره لخوا په هغه جرم کې سزا متعین شوی نه، نو هغه ته حدود نه ویل کیږي، بلکې د شریعت مطهره په اصطلاح کې هغه ته تعذیرات ویل کیږي، هغه ته تعذیر ویل کیږي. تکه یو کس ته بل چاته کندلې وکړلې، حاکم ته قاضی شپ ته خبره لاړله، هغه وچ دومره کوړی وه، د سړي سزاګانې چې هغه رائے د قاضی شپ ته، رائے د حاکم ته، رائے د مسلمانانو امیر ته هغه سپارلې شوی، نو هغه ته بیا د شریعت مطهره په اصطلاح کې تعذیرات ویل کی. اوس دلته کې ازانیت و زانی د زناکار سړی او د زناکاری ښځې لپاره زنا دا یو جرم دی، ته دې لپاره د شریعت مطهره لخوا سزا مقرره شوی ده چې بې وادی او زنا وکي او په شرعي طریقې باندې د شرعي اصول مطابق په هغه باندې زنا ثابت شي، نو هغه لپاره سل کوړی ورتللې کی. نو که بدی کی چا تغییر او تبدیل کاو د الله تعالی دا قانون بدلاو او د دې په ځای باندې بل قانون چیرې غنا پیځاو، دا کوپر دی، دا بدینی ده، او دا که یو مسلمان کوي نو هغه په دې باندې مرتد کیږي، هغه بدینه کیږي په دې باندې. او کچرته شادی شوه نو دا غیر لپاره بیا حکم شرعی هغه سره رجم دی. الزانیتو بیواده زناکار زنانه و زانی او بیواده زناکار سره پجریدو کله چې هغه زنا وکي، پجریدو کل واحد منهما نوه هر یو دا غینه 100 جلدتین سل کوړې سل دوری. ولا تاخذکم بهما رافتن او ودی ننسی تاسو دره په دغه دوانو باندې رافتن ترس کول، نرمی کول دا غی سر ازله سوزیدل دا پینه کوي، ته دا الله رب العالمین نه پخپل الله چې پخپل مخلوق باندې سمره خپکیږي، ته دا غینه په زیات نه خپکیږي، خو الله وای چې وای وها دې دې کې بیا یو نقطه زده کوي. الزانیه و الزانی زناکار خزه او زناکار سړی، دا زناکار خزه دا خزه دې کې مخکې شوی او دا سړی دا ورستو شوی. او په باب د غلا کې وګورئ قرآنی کریم کې السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما، زنا التا غل سړی مخ کې شوی دی او غل خد ورسته شوی دی دا ولی مفسرین دا غیره لپاره دوه وجوهات دا ذکر کړی دي عون الرحمن په تفسیر القرآن هغه دوه وجوهات ذکر کړی دي یو وجه ردی لپاره دا ده قدم الزانیه اشاره الى ان المراه هي سبب الاعظم دا زنانه زم زکه مخ کې شوی دا چې د زنا د لپاره سبب دا خزه جوړی شکل پاک دامن خزه یې سوکه د پورتم نشی کتلې خو کله چې خزه نرمیو کې پرې باپ کې بس داغی سره بیا زنا کی وای قدم الزانیه فيه اشاره الى ان المراه هي سبب الاعظم في حصول هذه الجريمه د دې جرم کول د لپاره اول سبب جوړی کې د زنانه جوړی دوی موجه عون الرحمن پی تفسیر القرآن آغی ذکر کردی دا وی دوی موجه دا چې ان الزنا پی حق المرأتی اشد شناعتا و قبحا و فحشا پا باب د زنا کی زنا کول پا زنانو کی ډیر شرم دی او ډیر نقصان دی او ډیر قبح دا دا دیو جنا زکر زنا کی گی دا غی سرا نو دا دیو جنا دا از زانیه دا مخکی شوید په باب د غلا کې نارینه مخکې شوی دی ولی ځکه غلا کول د جرأت او بهادری او یو شجاعت واړي او دغه زړه زیات په نارینه وو کې په نسبت د زنانه باندې دکان خو ښځه نشي ماتولی د شپې هغه خو وتلی نشي بارته د کوټې نه بارته نشي وتلی او نارینه چرې په دې کې بیا تکړی زنانه کډې رغلاو کې چرته کور د لوخي مخې پټ کیا چرې بلې زنانه بنګړي پټ کیا والای مارې د سپټ کې خو بیا هم د سړي رزل نه شکولې نو په باب د غلا کې ناری نه مخ کې شو په باب د زنا کې زنانه مخ کې شوله پجلیدو کل واحد منهما وهي هر یو د دوانو نه مئه جلدتین سل دوری ولور کوي د پجلیدو کې خطاب چاته دی د باندې ځان پوی کوي یو قول مبصرین دار چې دا خطاب دی ټول مؤمنان مسلمانانو ته ټول مسلمانان ته خطاب دی بیا سمانه ځان په مطلب باندې پوی کوي دا ټول مسلمانان ته چې خطاب شي تفسیر مدارک د غلی کلی دی وال خطاب للامه لان اقامه الحد من الدين وهي على الكل لان اقامه الحد من الدين وهي على الكل دا اقامت د حد دا د دین حکم دی او دین قائم اول په ټول مؤمنان مسلمانانو باندې فرض دی نن سبا خو مسلمانانو تقسیم کړی دی چې دا منځ او روجی او دا تبلیغونه او حجونه او عمره د به عوام کوي خو دا الله دا قانون او دین چې نافذی دا حدود او قصاصات نه دا کار د شر د مجاهدینو دی نه وای دا خطاب دی د امت د پاره او ځکه چې اقامت لئن اقامت الحد من الدین وهي على الكل او دا په ټول مسلمانانو باندې فرض دی اے تاسو وای اسی سوچ پکر وکئی دا ډیر خلک به خدا سی وای چې دای ځان طرف ته راته وحیده خبره مجاهدینو طرف ته الله رب العالمین قران کریم کې وای اقیم الصلاه من قائم کئ اقیم لفظ دی دقه اوس که چرته الله بل سی ذکر کړی وین بیا به خلک ویل چې بیا ته دی بل مطلبی هم په دغه سی غیبانی الله تعالی وای اقیم الدین دین قائم کئ دین څه کئ قائم کئ یو په دین باندې یو اقیم الصلاه یو د فعل الصلاه یو د اقامت الصلاه د اقامت الصلاه نو مراد د منز نظام قائمول دی نو اقیم الدین یو په دین باندې عمل کول دی یو د دین قائمول دی نو دا ټول مسلمانان باندې سری فرض دی فرض امت پرې کې قرضدار دی دویم قول هم پسرین دار چې دا خطاب دی عمراو د مسلمانانو ته دا خطاب دی عمراو د مسلمانانو ته قربانیان ورکړل شولې مجاهدین ټوټې ټوټې شول د پیدایانو جنازې و نشولې د پیدایانو د غوخو ټوکړې معلوم نشولې خلکو ځان په بارودو باندې داسې وال وزاو ځانې د بارودو په لمبو کې اوس وزاو ځانې ختم کو داسې مجاهدین چې هغه لس کاله او شل کاله مخکې هغه شهیدان شوي دي یا په بندیخانو کې دي د کافرانو چې مور او پلار دا غینه خبرم نری دا غی د جن او دا غی د مرګ نه دا غی بچی او دا غی خزی وسم په انتظار دی دومره قربانی چې ورک کله شولې بیا هم چې نظام قائم نه نو دغه بیا مجرمانی نو دا خطاب دی چاته دا خطاب دی عمراو د مسلمانانو ته د مسلمانانو چې کم امیرانی د مسلمانانو چې کم حاکمانی قربانیانی ورک کله شولې نظام ولې نه قائمی کی بیا پجلیدو کل واحد منهما وهي هر یو دا غینه ځکه نظام قائمول دا د یو پرت کار نه دی، اجتماعي دین چې دی دا د یو کس کار نه دی. یو کس د بل نه قصاص نشي اخیستلی، هغه چې د قصاص اخلي هغه په ډزې وکړي، سبا له هغه بل سړی بیا راځي، د هغې خپلوان نازي پنځه دی نه بل نور ولي، بیا د دې نه مشکل جوړیږي. یو سړی دی که زنا پی ثابته شي، هغې له څوک سزا نشي ورکولی. دا د یو تن کار نه دی، دا اجتماعي د امت مسله ده. او کله چې امت قرباني ورکړل او نظام یې قایم کړ، دا غین ورستو بیا د مسلمانانو د عمرانو د مسلمانانو د حاکمانو د پریزه ده چې قوانین د الله تعالی او د الله تعالی شریعت او د الله تعالی دین چیرغ ناپیس کی په خلکو باندې پاجلی دو کل واحد منهما می تجلل ولا تاخذکم بهما او ودیننی سی تاسو در په دغه دوانو باندې رافتون ترس کول پی دین الله په جاری کولو د دین د الله تعالی کی. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی په حکم الله و شرعه، چې د الله حکم په قائم وای او د الله تعالی شریعت په نافذوی جاری کوی، نو پدې کې په ظلم سوځوي، پدې کې په ظلم سوځوي، په بل څه کې په ظلم سوځوي. گاونډی دی خو سره وکاو زنا یې کړی، دته وچ نه دغه ته کېږي چمچه چمته ته کېږي چې دات اخلاص کې غلا یې کړی، د خپي ثابته ده لاستی کټکا. پدې کې په ظلم بيخي مسیزه ترس په مکو، ځکه دا الله بندر چې الله دا حکم را لېګل دي، نو الله تعالی پر ټولو الله تعالی حاکم ذات دی، الله په هر کار کې حکمت دی، پدې کې پیدا ده. نو زلو پی نسوزی پدی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمر سختی کردی با. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لو ان فاطمہ تبنت محمد سرقت لقطعت یدہا، زما دی پی اللہ تعالی بانی قسمی کد محمد لور فاطمہ اغا غلاو کی نو زبم داغین پا خپل لاس کٹ کما. تس تخمویل کنا که زنا داو که غلا داو که شراب دی، نو دا ټول سو دی حدود دی، حدود نبی علیہ الصلوۃ والسلام می کده محمد لور فاطمہ رضی اللہ عنہا وی غغلاو کی زبط پخپل لاس کٹ کم. ان کنتم تؤمنون باللہ او پاقی بان ازلو سو داول مپسرین لکلی دی، دا دی دو مطلبونه دی. یو مطلب دار چې د سلو درونه کم وهی، تفسیر جلالین د غدیزه کې دغه معنی لیکلی ده. ولا تاخذکم بهما او ودننی سی تاسو درا په دغه دوانو باندې ازلو سو داول ترس کول په جاری کولو د حکم د الله تعالی کې. بان تترکو شیئا من حدهما، بان تترکو شیئا من حدهما یعنی سل کوړی الله تعالی را لېګل. ته چې مونږ ډیر چغې والی وملای د سره سی کوله، خیر د شپېتې وه، خیر د پنځو سی وه، نانه پړ مخ به سملی او بیا چې د سزا ورکې، نو قاضیان صاحبان تاسو ته ماوی چې په فقه کې بیا پوره تفصیل دی دی، او بس الله تعالی دی دا نظام په ټولو دنیا کې راولي. بیا تاسو وینئ چې دې څنګه خواني داسې چغې وهي، هغه چغې مزه کوي والله، چې داسې پړ مخې سملی او د خپو نه پی شروع کی، داسې سره پورې پیځي او د سر نه پی د څټ نه پی بیا شروع کی، په هر ځای باندې کوړه لګي او هغه نیولای چې دوه کسانو ته نیولای یو جلاد ول چې دغه ورکې کوړی او ته ورکې. هغه دغه شریعت خپل هغې لپاره مقدارونه ذکر کړلی چې په څه طریقه باندې به ورکړلی کېږي، پوره تفصیل بیا فقها ذکر کړی دی. نو بیان تترکو شیئا من حدهما، دا به نه کوئ، کم بول نه ورکوئ. دویم مفسرینو معنا کړی ده ولا تاخذکم بهما رافت فی دین الله، زلو پی نسوځوئ، ترس به پی نه کوئ چې شریعت کم مقدار مقرر کړی دی، په کومه اندازه باندې وهل دی، چاپی کوئ بیا نه وهی بی، یو چاپی کول دی یو وهل دی، چاپی کې به نه وای وها چې چې سم دا بدن سم تنا کی کدا برابر کا چې سم پولی پی ودرو چې بیا رپاره دسی ونه کی، او چاپی کې وای به نه. نو کم وهل یو دار چې مقدار کې کم کوي، په مقدار د کوړو کې رسلو نه لکم ور کوي. دویم دار چې کم حد وهل دی، کم مقدار شریعت مقرر کړی دی، دا غیره په ورو باندې موهیز لو پدی باندې نسوځي. ان کنتم تؤمنون بالله، کچری تاسو ایمان لری په الله تعالی باندې، ول یوم الاخر په ورځ د اخرت باندې. نو ابن کثیر رحمت الله علیه ففعلوا ذلک، کپا الله دی ایمان او په اخرت باندې ایمان لری، خدغه کارو کنه زله په ولي سوزي، په مجرمانو باندې بزله نه سوزي. ول یشهد عذابهما طائفتم من المؤمنین، او حاضر دی شی سزا د دې دوانو ته طائفتم یوډل من المؤمنین، د مؤمنانو نه، مؤمنانو ته حاضر کا یوډل او ته حاضر کا. دا مؤمنانو ته ولي حاضرای، مفسرینو دو وجه دی ذکر کړی. یو دار دې لپاره چې عام خلق د دین عبرت واخلي، چې په کوټه کې دنه لول سزا ورکې، نو چاته څه پته لګی چې دی له سزا ورکړي نه، په عام محضر کې بل سزا ورکې، اعلان به وکي، دومره گاڑی خته بره ګرځي، یو لوټ سپیکر به پیولګي، اعلان به وکي، خدای مو وخه په یو لس جماعتونو کې، شل جماعتونو کې، په یو دو درې وکلو کې، پنځو کې اعلان وکا چې سبا پلانیږي کې حد جاری کیږي، پپلانی ولسوالی کی پپلانی تانہ کی پپلانی پلانی بازار کی خار کی راشی ټول مسلمانان غی ته حاضر شي د اعلانو کا د مړو اعلانو خو کای خلک بس دغه اعلانو کا کنه یورز دې د پاره چی د نور خلک د دینه عبرت واخی دویم ذکر کړی دی مفسرینو دې د پاره چی د مجرمان خو شرمیږي ته دې مجرمانو د خشر مولو د پاره چې د خلکو ته حاضر شي او دا ټوله د چغي ووري چې بیا پاره د غسینه کوي ولی اشد عذابهما او حاضر دي شي سزا د دې دوانو ته توایپتم من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو نه الزانی لا ينکو الا زانیتن او مشرکتن والزانیت لا ينکوها الا زانین او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین په دې آیات کې الله تعالی دویم حکم ذکر کوي د فرد صد د باب د فحشا د فرد صد د باب د فحشا دیر پر چی د فحشا او د بیحایی دروازه بند شي مقصد د آیات مضمون د آیات مې تمخ کې ویلو نفرت د اهل الزنا نه د زناکار سره تعلق مساتی د زناکار سره تعلقات مساتی مؤمنان مسلمانانو لا د غینه قطع تعلق بکار دی لکه سرنګ چی د شرک والو نه قطع تعلق بکار دی نہ داغسی د زناکار نه هم قطع تعلق بکار دی ترجمه توغک شی دی آیات کی بیا دوه اعتراضونه دی ډیر مهم او دا غی جوابونه الزانی لا ينکو الا زانیتن زناکار سڑے لا ينکو الا زانیتن نخوخی نکاح کول نخوخی وعده کول الا زانیتن مگر د زناکار خزی سره دا ترجمه چوک ان شاء الله اعتراضونه بیا ختمه دوه ول دی صحیح الزانی زناکار سڑے لا ينکو نخوخی نکاح کول الا زانیتن مگر د زناکار خزی سره او مشرکتن یا د مشرکی خزی سره والزانیتو او زناکار خدا لا ینکه ہوها نخو خی نکاہ کول دا غی سر الا زانین مگر زناکار سڑے او مشرکن یا مشرک سڑے و حر مزالک علی المؤمنین او حرام کل شوی دے دغا کار یعنی دغا عادت نیول چی زناکار دا زناکاری سر نکاہ کئی یا دا مشرکی سر حر مزالک حرام کل شوی دے دغا عادت علی المؤمنین پا مؤمنانو بندی دغه خوی او عادت د مؤمنانو لپاره حرام دی نه جایز دی ترجمه چې دا وشول اعتراضات هم ختم شول په دې آیات کې دوا اشکالات دي اولنې اشکال دا دی د دې آیات د ظاهر نه معلومیږي الله تعالی وی زناکار سره نکاح نه کوي مگر د زناکاری سره یا د مشرکی سره سیدا یعنی د زناکار سره خزه به هم یا زناکار یا بسې مشرکی او دغه سي زناکار خزه اغا چې نکاح کوي نو یا د مشرک سره کوي او یا بر زناکار سره کوي یعنی د زناکاری خزی خاون با زناکار یا به مشرکی الان کې په معاشره کې ډیر خلک داسې وي یو زناکار خزه به خاون به پاکي یو زناکار سره وي او خزه به پاکي نو دلته کې خود دی آیات د ظاهر نه څه معلومیږي چې څوک زناکاری دغه خزه هم زناکاری لکه دغه سره نکاح کوي هغه هم زناکاری او دغه سی یو خزه زناکار د خامخه دغه خاون هم زناکاری دویم اشکال پر آیات کې دادې جواب یو دی بیا راز جواب دویم دار چې حر مزالک علی المؤمنین حرام کله شوی دی دا کار مخکې خو د آیات کې ذکر شول چې زناکار سړی د زناکاری سره نکاح کوي او زناکار خزه د زناکار سره نکاح کوي الله وی دا کار حرام کلی شوی دی په مؤمنانو باندې بنا بر قول اصح بنا بر قول مبتابهی مشهور قول د علما او دا دی چې د زناکاری سره د مسلمان د پر نکاح جایز ده دا وسی ک یو پاک زنانه ده که خاونه زناکار دی نو دا نکاح سره کیږي نو دی آیات نه ظاهر د معلومیږي چې دا نکاح سره د حرام دی نه جایز دی نه کی الان کی مبتابهی او قول مشهور قول اصح دا دی چې دا نکاح صحیح ده نو تاسو دا غیر پر نور آیاتون نه استدلال نیولای کیږي کنه قران کریم کې نور زین کی راضی او حل لکم ما وراء ذالکم محرمات چې الله تعالی ذکر کی نو بیا وای د دین علاوه نور زنان استاسو لپاره حلال دي نو که غو زناکار د نوغم د وراء ذالکم کې داخلي دا وسی الله تعالی وای وان کی هول ایام منکم بے واده سڑی تا واده وکي بے واده خزر ناغي تا واده وکي اوس خو به کې دا تخصیص نشته رچی زیناکار او د غیر زیناکار د وضاحت او تفصیل به کې نشته نور دی آیاتن دا جواز معلومی گی او دی آیات دا حرمت معلومی گی نو جواب بتا سداو کئی دیر جوابون ہم پسرین ذکر کردی دی بعض علماء ذکر کردی دی چھے دا آیات دا مخصوص و صحابہ کرام فبارک کردی دا اصحاب سپو پوری وی دا خاص دی وی اقول پارا دا جائز ندی اصحاب سپا خود لیکن دا تخصیص دا پارا سوا جنیش تر دا قول زعیب دی کتب سرونو کی مکتو رابشی لچرتا خود دا قول زعیب دی بعض علماء ذکر کردی دی چھے نا دا آیات چرے ہم پخپل بانا بانی حمل دے خو لیکن دا آیات پا ابتدا دا اسلام کی دغه حکمو یعنی حرام کول دا نکاح کول دا زناکار خزی سرا یا دا زناکار سڑی سرا دا حرام پا ابتدا دا اسلام کی بیا دا آیات منسوخ شو پا احل لکم ما وراء ذالکم باندی او دا غسی وان کی هول آیام منکم پا دا آیات باندی دا آیات بیا منسوخ شوید دا تفسیر مدارک دا غزی کر کردی لنډه خبره ذکر کړی ده اسانه خبره ده د نسخې زموږ استادان په دې کې ډیر زیات ځان کړولې ده په هر ځای کې چې کله آیات نه پټ کیږي د نسخې دغه بوله نه ګوري زر بانه بوله نه ګوري چې بس دا منسوخ ده نو دغه وی تفسیر مدارک ذکر کړی دی علامه نصیر رحمت الله علی کان نکاح الزانیه محرما فی اول الاسلام ثم نسخه په ابتدا د اسلام کې نکاح د زناکار سره حرام و کان نکاح الزانیه محرمن پی اول الاسلامی ثم نسخا وی بیا منسوخ شونو بس خبر بیا اخلاص شونو دغم جیو جواب دینو دریم قول دا مپسرینو داره او دا زمونگا استازانو دا قول غرکاو او دا دیر بہترین قول لی دیتو هم چلی داگا اشاره کردی دا تفسیر مدارک علامه نسپی رحمت اللہ علی او داگا سی تفسیر حدائق الریح والروحان والریحان اغي دا توجیه ذکر کړی دا او دا ډیره بهترینه توجیه ده نو تاسو وایئ چې وحرم ذلک علی المؤمنین دا حرم ذلک یعنی عادتهما جاریه علی ذلک دغه سی عادت جاری کول دغه سی عادت خپل جوړول چې زناکار د زناکار سره نکاح کوي او یا زناکار د زناکار سره نکاح کوي د دې عادت جوړول او دغه سی عام کول دا خبره دا عادت نیول چره دا حرام کلی شوی دی عادتهما جاریتن علی ذلک یو خدا چې زناکار د نکاح خوخین او د زناکار سره خوخی ځکه الخبیسات للخبیسین او الطیبات للطیبین او دغه سی الخبیسون للخبیسات په دې باندې عادت جاری دی بدکار خدا دا چرته نه غواړي چې ما خاوند دی نیک بدکار سره چرته نه غواړي چې ما خزر داسې نیک چې هغه به خپا کوي نو عادت د خلکو بدی باندې جاری دی او دا لیکل دی دی حدائق الروح هغه وی تفسیر هاذا حکم مؤسس علی الغالب المعتاد نو وی دا حکم چره بنا دی په علی الغالب المعتاد عام عادت او غالب د غسیده نور د سینه د چلکه حقیقت کې هم د غسیده چې زناکار سړی نو دغه پاک خدو بالکل نه یا یو زناکار زناکار خزر دغی خاون به بالکل پاک نه دا د سینه ده بلکې عام عادت دغه سره عموما او غالب عادت دغه سره کلی خبر د سینه ده چې په هر ځای کې زناکار وي نو دغه خاون هم زناکاری په هر ځای کې زناکاری دغه خزر هم زناکاری نه عام عادت ده دی تاسو یو خبره کړل د کتابونو کې الجنس او یمیلو ال الجنس بس څنګه یو غشان د کې به نو هغه زان د پاره شیخ خو خیغه شند کی چې زان ته ګوري او زان پشند کی خزه زان لغواړي او خزه چې کوم بدکاری وس دغه خاورن چې لوی بزرګ دین دغه سرخوبې زندگی نشته ول دا په هغه غالب عادت او په معتاد په طریقې باندې د حکم د آیات جاری دی او حرم ذلک علی المؤمنین حرام دی دغه عادت نیول په مؤمنان مسلمانان باندې چې دغه سیو کی د حرام دی نه جایز دی نو حاصل دا آیات دا دی چې تاسو د زناکارو سره تعلق مساتی او دا تعلق چې دا ناروا دی ته دیره پاره ته تعلق قطع کی که چا باندې پوه شول چې دا سړی پاحش دی یو زنانه باندې پوه شول چې دا پاحش زنانه ده تعلقات ته ختم کی دیره پاره چې دا زنا پریک دی دا زنا نه قلار شي او د معاشرین دغه سی خلق چې غلی کړل شي ازانی زناکار سړی لاین کې او الا زانیتن نخو خې نکاح کول مگر د زناکار خزی سره په عام غالب عادت کی په عام غالب عادت کی عادت په دې باندې جاری دی عمومی خبره ده غسیده او مشرکتن او یاد مشرک زنانه سره و زانیتو زناکار خدا لائن کیوں ہاں نکاح نخو خید آغی سر پا عام عادت کی او پا غالب عادت کی الا زانین مگر زناکار سڑے او مشرکن او یا مشرک سڑے و حر مزالک علی المؤمنین او دغ عادت نیول حرام کلی شوی دی پا مومنان مسلمانان باننے دغ سی بنکی والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون.